do siebie tutaj przybliżyć i nam je okazać. Także mówię o tych dobrych i złych stronach. Ja nie mówię, każde poznanie jest, jest poznaniem ważnym. Bez względu na to, czy nas psychicznie obciąża, czy nie. Najczęściej te prawdziwe obciążają i tak widocznie musi być. Proszę Państwa, ale kiedyś podróżowało się, przywoziło się, no poza pamiątkami, przywoziło się pakiet zdjęć, slajdów, potem zapraszało się znajomych i był wieczór wspomnień, chyba to tak można nazwać. Była demonstracja tego materiału przywiezionego. Ja myślę sobie o tym, Milado, że czasami przecież właśnie ta własna dokumentacja, którą się robiło, czy to na jakiejś wystawie, czy na jakichś przeglądach, to był bezcenny materiał. Przecież do tego nie mieliśmy w ogóle dostępu. Ja myślę, że niektórzy ludzie, którzy wyjeżdżali za granicę, właśnie przywozili ze sobą dokumentację, przywozili ze sobą katalogi, przywozili ze sobą pisma o sztuce. Proszę pamiętać, Płaca miesięczna to było $20, a takie pismo o sztuce kosztowało 5. Więc to były trudne wybory. Ale ja wcale nie... czytałam teraz wspomnienia Marii Stangret, żony Tadeusza Kantora, która pisze, że Kantor ze swojego stypendium Forda, bo to było jedno z najlepszych stypendiów, o których właściwie w Polsce niewiele osób wiedziało. Dopiero gdzieś za granicą, w Szwajcarii, w Niemczech, przypuszczam, że Fangor dowiedział się w Wiedniu, Kantor pewnie o tym stypendium dowiedział się w Szwajcarii. To były wspaniałe stypendia, ponieważ po pierwsze pieniądze, które artyści dostawali w ramach tego stypendium, dawały im normalne, godne życie. Poza tym ta organizacja robiła dla nich spotkania z kim chcieli. Van Gogh jeździł po uczelniach, a Kantor, który nie znał angielskiego, właściwie najchętniej chodził do muzeów, ale miał też spotkania z przeróżnymi artystami. Myślę, że dziwne spotkania, takie milczące spotkanie z Oldenburgiem, o którym wiem na pewno. W każdym razie to były długie stypendia i wydaje mi się, że poznaje się miasto, kiedy jest się trochę dłużej. Kiedy się pracuje, śpi, wstaje i ma czas, żeby to miejsce rzeczywiście poznać. Ja myślę, że się poznaje miasto, poznaje się jakieś nowe miejsce, bo przecież to nie musi być miasto, może być miasteczko, wioska, ale poznaje się wtedy, kiedy się zaczyna żyć rytmem mieszkańców, kiedy przynajmniej jakiejś grupy mieszkańców, bo też mieszkańcy są rozmaici. I tak sobie pomyślałam, że kiedy się najlepiej poznawało Paryż? O 5 rano, proszę Państwa, kiedy szło się przez Place Blanche, ciężarówki były pełne mleka, to dawne czasy, sprzątaczki i sprzątacze dzierżyli już w rękach miotły, transwestyci szli się golić, striptiserki znów się ubierały i o tym wszystkim zaśpiewał Jacques Dutronc, Paryż o 5 rano. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont raviées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Marie s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a frontié l'Arc de Triomphe et ranimé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne les cars, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil. Merci. Pamiątki z podróży, pamiątki, które niekoniecznie były materialnymi jakimiś suwenirami, niekoniecznie były to magnesy, czy też weduty w postaci kartek pocztowych, ale pamiątki, którymi były zdjęcia. Kiedyś pamiętam, zdjęcia robiło się przede wszystkim z o wiele większym skupieniem niż obecnie, ale potem bezcenne były materiały, film, który się przywoziło. Inne jeszcze pamiątki się przywoziło, które były niezbędne w pracy naukowej albo w pracy artystycznej, bo przecież artyści byli zafascynowani, często jeździli po to, żeby jakiś tam swój ogląd, swoje spojrzenie, swoje doświadczenia, swoje spotkania ze sztuką potem przekazać, opowiedzieć innym. Jak to było, Milado? Ja mam wrażenie, że po pierwsze było różnie, bo w pewnym momencie artyści, którzy odnosili w Polsce wielki sukces, uważali, że muszą się skonfrontować z wielkim światem i z rynkiem sztuki i z ważnymi krytykami. I właściwie czy Van Gogh, czy Alina Szapocznikow, oni generalnie chcieli się dostać do Paryża, później do Nowego Jorku. Ale Cantor, który wyjeżdżał i wracał, Cantor, który przywoził, właściwie patrzymy na Cantora jako na takiego człowieka, który przywoził informacje o tych nowych rzeczach, które się dzieją w sztuce i rzeczywiście przywoził w katalogi, przywoził jakieś publikacje. Okazało się, że nawet kiedy chciał je pokazywać w Krakowie, to w Krakowie było minimalne zainteresowanie. W Kraków był zapatrzony w klasyków. Wszystkie nowości właściwie interesowały Warszawę, a Kraków znacznie mniej. Ale też to, co wyczytałam w tych wspomnieniach Marii Stangret, jest niezwykle ciekawe, bo może dlatego, że Cantor właściwie nie znał angielskiego, przyglądał się pewnym artefaktom, oglądał happeningi, to oglądał happeningi Cage'a i zastanawiał się, dlaczego ten pan niszczy taką wspaniałą rzecz jak znakomity fortepian. Przecież to jest duża wartość materialna i w ogóle. W pewnym momencie Cantor, i myślę, że świadczy o tym nazwa jego pierwszego happeningu. Happeningu, którego nazwy nigdy nie lubiłam i zawsze miałam wątpliwości. Happeningu, który odbył się w Warszawie w 1965 roku i ten happening nazywał się Krikotaż. Dopiero potem druga wersja Krikotażu była w Krakowie. Krikotaż, ponieważ Cantor doszedł do wniosku, że bardzo wiele elementów tego, co jest w happeningu, on realizował w Teatrze Krikot. I potem zdecydował się na użycie nazwy happening. Natomiast podejrzewam, że miał ten okres wahania i pierwszy happening funkcjonuje jako Krikotaż. Mhm. Miałem wtedy okazję być na to. Pamiętam, że kilku studentów z Akademii Sztuk Pięknych brało udział. Chyba Janusz Kiewicz młody, wtedy brał udział, w tym jeszcze kilka innych osób mniej znanych. I tam się odbywały bardzo różne czynności. Jedni jedli namiętnie, obrzucali się i pozbywali się, rażąc takim makaronem. Czy to jest, dobrze mówię o tym właśnie? Na pewno to jest ten chepnik z jedzeniem makaronu. No to dobrze, to było takie totalne jedzenie makaronu. Inna osoba bawiła się węglem albo koksem. Było totalne golenie. Była owijana, nie wiem, czy nie pani Stangret, albo ktoś inny, jakaś kobieta, papierem toaletowym. Tak, to była pani Stangret. Tak, no to dobrze pamiętam. I był to jeden, właściwie można powiedzieć, taki chaos pozornie, no bez fabuły i bez jakichś większych opowieści, bo nie o to chodziło. To było tak zwane dzianie się w jednej przestrzeni niedużej, gdzie było wszystko, co właściwie można powiedzieć odpychało od tego, żeby człowiek był tak zwanym uczestnikiem, a jednak wszyscy trwali przy tym. Ale teraz jesteśmy w Warszawie. No i Maria Stangret była owijana wtedy polskim papierem toaletowym. Tak. Który był, jak się okazało. Który, no nie wiem, czy był zdobyty, czy był. Natomiast polski papier toaletowy był papierem, przez które ciało oddychało. Kiedy Tadeusz Kantor kilka lat później usiłował Marysię owinąć papierem niemieckim, ten papier nie przepuszczał powietrza i skończyło się to omdleniem. Jednak będę się upierać, żeby nie wiązać naszych wspomnień, rozmów, konstatacji z Warszawą i z Polską, żeby jednak wyjechać poza nasze granice. I tak sobie myślę, kiedyś artyści podróżowali z musu, ponieważ charakter ich pracy, mam na myśli jeszcze dawne czasy, kiedy artyści pracowali w cechach, ale nie tylko, bo wybitni artyści, już twórcy, którzy mieli wielką renomę, także czasami jeździli, może już nie za chlebem, niemniej jeździli po to, żeby zrealizować jakieś cenne, ważne, istotne dla ich kariery zamówienie. No chociażby można powiedzieć o Velázquezie, który też miał w swoim życiorysie wiele podróży, czy o Rubensie. O wybitnych postaciach artysta nie mógł tkwić w jednym miejscu z powodów różnych. W tej chwili ja myślę, że znowu mamy powrót takiego nomadycznego życia artysty. Czy tak jest, Tosiu? Zgadzam się z tym, tak. Mam wrażenie, że mamy powrót tego nomadycznego życia, nie tylko artystów, ale także. Jest to związane, myślę, z no, naprawdę szerokim wachlarzem możliwości, jak wiemy, nie tylko przemieszczania się, ale także różnymi stypendiami. Jest Fulbright, o którym pewnie pani Milada Śledzińska więcej wie niż ja. Natomiast no, ja korzystałam z Erasmusa Plusa, dzięki któremu mogłam pobyć trochę w Berlinie na praktykach takich zawodowych, artystycznych w kolektywie feministycznym FF, gdzie poznałam mnóstwo ciekawych osób. Natomiast jest przede wszystkim szeroki wachlarz tych tak zwanych rezydencji artystycznych, które zapewniają artyście byt i często nawet więcej w zamian za jedno dzieło, które powstanie w trakcie trwania takiej rezydencji. Czasem brałaś udział w takich? Jeszcze nie. Jestem właśnie w procesie rekrutacyjnym na kilka takich rezydencji. Kierunki są przeróżne, no choćby Kalkuta to jest jedna z takich, na które w tej chwili aplikuję, także jest naprawdę, można wybierać z całego świata i szczerze polecam zainteresowanie się tym tematem. A czy wiadomo państwu, czy w ogóle mamy to w pamięci, że Erasmus to jest już 30 lat, to już jest poważny wiek, można powiedzieć. Też wydawało mi się, że to dopiero co zostało wprowadzone, a to już 30-letni stażu. Ale czy to coś daje? To znaczy daje na pewno ogładę, daje poznanie języka angielskiego, bodaj, jeśli to nawet nie jest piękny język angielski, ale płynnego mówienia. Ale czy się w trakcie takiego pobytu poznaje dogłębnie kulturę? Bo może będąc w grupie cudzoziemców, to w ogóle się nie dochodzi do tego sedna. Ja tylko dopowiem, nie miałem okazji być przez miesiąc na takim stypendium w Berlinie Zachodnim, w części tureckiej. tam został w starym chyba szpitalu. Tak, chyba tak, to stary szpital. Zresztą ładna architektura. Otwarty już kilkadziesiąt lat temu. Kunsthaus Betanian. W tym miejscu między innymi współpracował z tym miejscem Henryk Baranowski, niestety nie żyjący. W teatrze, jak wiecie, pracował i jego przyjaciółka prowadziła między innymi zajęcia z dziedziny teatru, parateatrów, takich form pokrewnych na pograniczu. I przez miesiąc współpracowałem z Polakami, z Bułgarami, z Rosjanami, z dwójką, można powiedzieć, Polaków, którzy tam dostali hotel, zamieszkali, pani Helena Arnorowicz i pan Wysocki. A reszta, tak jak mówię, była taka międzynarodowa obsada i przyjeżdżali, to było kilkanaście lat temu, a przedtem przyjeżdżali naprawdę tacy tuzowie jak Lubimow, jak z Polski Akser przyjeżdżał, jak był aktor i z ćwiczeniami też Radziwiłłowicz, był Łomnicki, z reżyserów jeszcze, trudno mi teraz wszystkich tak zgarniać, ale to było takie miejsce, schronisko dla wielu polskich artystów, zwłaszcza w stanie wojennym. Kiedy oni zostawali bez pracy, tam mogli reżyserować, tam mogli pobyć przez miesiąc i byli reżyserzy, nie będę tutaj nagłaśniał niepotrzebnie, ale to były w tamtym czasie, i mnie to już niestety ominęło, że miesięczne takie zajęcia, mógł powstać spektakl albo nie musiał. Ale ja musiałem do spektaklu Katapulta, który potem był przeniesiony tutaj z aktorami już polskimi i część na premierę było niemieckich aktorów. Przyjechali z Berlina specjalnie. Jeszcze tam jakoś się, jak to się mówi, załapałem, to w tej chwili już chyba umarła ta forma, bo już mogą normalnie wyjeżdżać. I tak i workshopy prowadzili tacy ludzie, między innymi jak Tomaszewski. To trudno nie wymienić, prawda? To samo z czołówki tych reżyserów litewskich. Też u nich byli. I to był dowód na to, że można w taki, no u nas to się niestety nie powtórzyło. A można było, bo był Teatr Kantora, był Teatr Pantomimy Tomaszewskiego i tu są te podróże Polaków, grup teatralnych, ale przede wszystkim najbardziej eksportowy to jest u nas towar wspaniała współczesna muzyka i cała rzesza reżyserów, kompozytorów, ale i wykonawców operowych i kameralistów. Można powiedzieć, że tu ta wymiana trwająca już od kilkudziesięciu lat, że to nie tylko jest Mazowsze, ale można powiedzieć każda dziedzina łącznie z filmem, bo powstawały filmy Wajdy, które powstały, o ile nie pamiętam, też we Francji powstały takie filmy. No, Kantor przecież miał swoją bazę, wcale nie w Krakowie. Mu robili najczęściej scenografię, bo tam potrafili i dobrze, i taniej, ale Kantor miał swoją bazę w Mediolanie, prawda? Nie. Teatrze Piccolo. Nie. Mogę coś uporządkować. Oczywiście. No właśnie. Bo mówimy o bardzo wielu rzeczach, mylimy bardzo wiele pojęć i może ja spróbuję to uporządkować. Może zacznę od pani, bo pani mówiła o Erasmusie. Więc pierwsza rzecz to są stypendia dla studentów. W tej chwili już także dla absolwentów. Właśnie Erasmus Plus to jest jakby nowa forma świetnie, tego tak. Erasmusa. Czyli Erasmus, który daje bardzo ważne doświadczenie młodym ludziom, czy studentom, czy dyplomantom, którzy jadą, wybierają sobie miejsce, wybierają sobie miasto, wybierają sobie szkołę i niektórzy przedłużają te swoje pobyty o kolejne stypendium, w zależności jak się czują na tym wyjeździe. W każdym razie to jest bardzo w sumie wygodna formuła. Może nie jest to bardzo, nie wiem, dobrze płatne stypendium, ale doświadczenie można zebrać i zbudować znakomite. Czyli to jest coś, co jest w tej chwili chyba ogólnodostępne, bo sieć tych szkół, które ze sobą współpracują, jest ogromna. Druga sprawa to jest to, o czym zaczął mówić pan Jerzy, czyli Berlin, w ogóle zjawisko Berlina. Berlin zachodni, który był wyspą na terenie tej wschodniej Europy. I Berlin właściwie przez ileś lat zbudował sobie przemysł z kultury. I Berlin, będąc tym mostem, Berlin, który miał chyba najsłynniejsze stypendium, czyli DAD, stypendium znowu na zasadzie długiego pobytu, na zasadzie możliwości realizacji dużego projektu, Berlin skupił niezwykle ciekawych twórców ze wschodu i z zachodu. Później było bardzo wiele przyjazdów artystów z Azji. Więc wydaje mi się, że Künstlerhaus Betanien to jest jedno z wielu takich rezydencji. Bo pomysł na rezydencję, który tak naprawdę wynika z takiego, no powiedzmy sobie szczerze, socjalu dla artystów. Ponieważ tam nie stawia się jakiejś specjalnie wysokiej poprzeczki. Każdy może aplikować. Są oczywiście miejsca typu Schloss Solitude, które mają bardzo wysokie oczekiwania od swoich stypendystów i są takie, które przyjmują absolutnie wszystkich. Więc wydaje mi się, że ten system stypendiów, który w tej chwili, tych stypendiów rezydencji, jest szalenie popularny, ale ja przypominam sobie, jak kilka lat temu współpracowałam z tym Schloss Solitude i okazało się, że nigdy żaden artysta z Polski nie złożył tam aplikacji. Dlaczego? Bo nie wiedział. Proszę Państwa, to było 15 lat temu. A proszę Państwa, teraz, żeby nam nie było żal, pojedziemy do Rzymu. Już była mowa o Rzymie. To zresztą jest chyba docelowe miasto, niezależnie od epoki, w której rzecz się dzieje. Wszyscy chcą zobaczyć Rzym i nie wiem, czy umrzeć, czy jeszcze pożyć troszeczkę, ale potem trzeba się z Rzymem pożegnać. Jedna z najbardziej znanych piosenek to Arrivederci Roma. I po prostu zazdroszczę ci, turystom, to śpiewa wykonawca. Przyjeżdżasz, cieszysz się ruinami, cieszysz się tym, co widzisz i cieszysz się fontanną di Trevi. Stara legenda mówi, że jeśli wrzucisz grosik, to znowu pojawisz się tutaj. Oczywiście takie legendy krążą o wszystkich miejscach, ale pożegnajmy się z Rzymem, ale jeszcze nie z audycją. Che arrivi, t'imbevi de fodi e de scavi, poi tutto d'un colpo te trovi, fontana de Trevi, che è tutta per te. C'è sta una leggenda romana legata a sta vecchia fontana, per cui se ci butti un soldino costringi il destino a fatte tornare. E mentre il sardo pace le fontanone, la tua canzone in fondo è questa qua. Trova a pranzo a squarciarelli, fettuccine e vino dei castelli, come ai tempi belli che Pinelli immortalò. Arrivederci. goodbye, au revoir. Si rivede a spasso in carrozzella e ripensa a quella ciumachella che era tanto bella e che gli ha detto sempre no. Non so scordarti più. Porto in Inghilterra i tuoi tramonti, porto a Londra Trinità dei Monti, porto nel mio cuore i giuramenti e gli Claudio Villa pożegnał w naszym imieniu Rzym, ale myślę, że jeszcze tam wrócimy, no bo wróciliśmy ten grosik do Fontanny di Trevi. Rzym to miasto, które się niewiele zmienia. Można powiedzieć, że te stare dzielnice, to jakby ktoś z renesansu teraz w nie wszedł, to by pewnie znalazł swoje przejścia pomiędzy domami, ale jednak na świat cudzoziemcy, również na Rzym, patrzą innym okiem. Nie wiem, czy to jest spojrzenie świeższe, czy to jest uważniejsze spojrzenie. Dość, że chyba i w filmie, i w ogóle w świecie sztuki cudzoziemiec mieszkający dłużej, nie tylko turystycznie, ale mieszkający dłużej w jakimś obcym kraju, zaczyna postrzegać i tworzyć inaczej niż autochton, niż ktoś, kto mieszka od urodzenia w danym mieście. Jak to jest z filmowym zwiedzaniem, czy z filmowym widzeniem cudzoziemców, którzy patrzą na stary świat lub nowy świat, no bo możemy też i o nowym świecie powiedzieć, czy widzą to lepiej, czy pokazują to dokładniej? Na pewno to spojrzenie jest inne i jest mnóstwo takich przykładów, bo kino okazało się nieprawdopodobnie kosmopolityczną sztuką w tym sensie, że no właśnie, podróże były częste, trwałe przenosiny też. Oczywiście na tej mapie filmowej jednak Hollywood pozostaje w samym centrum i to ono zawsze miało największą siłę przyciągania. Dość powiedzieć, że Hollywood było przecież zbudowane przez imigrantów i reżyserzy tej całej, i producenci pierwszej ery Hollywoodu przecież przyjechali z tego starego świata, ale także później byli tacy twórcy, którzy byli niejako adoptowani przez Hollywood, zwłaszcza w latach 60., kiedy tam w Stanach Zjednoczonych pod względem no, pewnego kryzysu kulturowego działo się bardzo dużo ciekawych rzeczy i między innymi powstawał ten ruch nowego Hollywood i wówczas Hollywood zasysało talenty z całego świata, no i także nasi twórcy na tym skorzystali, dlatego, że chociażby Roman Polański czy Jerzy Skolimowski wówczas właśnie wyjechali tam i ich wrażliwość, ta wrażliwość, nazwijmy to środkowoeuropejska, tak, okazała się niesłychanie atrakcyjna dla producentów hollywoodzkich. No i to samo zresztą spotkało Milosza Formana, który w tamtym czasie przeniósł się zza żelaznej kurtyny do Hollywood. A przepraszam, jeśli chodzi o Formana, widziałam film o nim, dokument o nim, w którym on skarżył się na to, że wcale nie był ochotnie przyjęty na początku. Co więcej, on dosyć długo był krytykowany przez zwłaszcza amerykańską krytykę filmową za to, że rzekomo nie rozumie Stanów Zjednoczonych. U nas film Her jest, film Formana z 79 roku, musical, jest szalenie popularny, natomiast to był film, który miał dosyć słabe recenzje amerykańskich krytyków w tamtym czasie, dlatego, że zarzucano Formanowi właśnie to, że nie do końca czuje język hipisów, język kontrkultury i tak dalej. Więc my patrzymy na to troszkę inaczej. Amerykanie jeszcze inaczej. Ale dość powiedzieć, że ten ruch odbywa się ciągle i nawet teraz. Tutaj mówiliśmy o rozmaitych warsztatach czy rezydencjach, ale są w ramach potężnych festiwali filmowych tak zwane laboratoria pracy. Na przykład na festiwalu Sundance, którego szefem jest Robert Redford, jest coś takiego jak Sundance Lab, czyli takie właśnie laboratorium sundansowe, gdzie rozwijane są filmowe projekty od dosyć wczesnych stadiów. I obecnie już parę tygodni temu przyszła do nas wiadomość o kolejnym wielkim sukcesie Agnieszki Smoczyńskiej, reżyserki Córek Dancingu, które rok temu odniosły ogromny sukces na Sundance. Świetny film. Świetny film śpiewany, o śpiewających muzyka. Syrenach, który notabene obecnie jest grany w Nowym Jorku i to wiem od mojego przyjaciela, tamtejszego krytyka, że jest grany przy pełnych salach cały czas, przy wyprzedanych biletach. No, bardzo się cieszę, bo to mój ulubiony film. Ja też ten film uwielbiam, ale Agnieszka Smoczyńska swój najnowszy projekt dzięki temu sukcesowi rozwija właśnie w ramach tegoż Sundance Lab. Pracuje ze swoim scenarzystą, który także pracował przy Córkach Dancingu, czyli Robertem Bolesto, który napisał także Ostatnią rodzinę Jana Matuszyńskiego. I ten projekt, jak to zostało opisane w materiale prasowym, rockowa, psychodeliczna opera do muzyki Davida Bowiego, będzie powstawał w Nowym Jorku. Więc mamy tutaj idealny przykład współczesnego tego typu transferu. Tak, a jak było kiedyś, bo my mówimy o Amerykanach, mówimy o Ameryce, ale kiedyś to Amerykanie uczyli się przecież od Europejczyków. Przyjeżdżali do nas, między innymi do Wrocławia szczególnie, na staże Jerzego Grotowskiego. Bywało tak. Tak samo przyjeżdżali do pantomimy Tomaszewskiego. Nie wiem, jak w tej chwili do jakiego teatru przyjeżdżają, ale myślę, że chyba jakieś tam związki są w tej chwili. Ja myślę, że nie należy na to patrzeć też pod takim tylko względem, że pewno jakieś takie falowe zjawiają, takie jakieś ruchy się pielgrzymów sztuki pojawiają, bo wiadomo, że kiedyś ciągnęli do Rzymu, do Włoch, architekci. Tam było tyle, że zasilali i Polskę, i Rosję. I stąd mamy te perły architektury w części wschodu i w Polsce przecież, i Warszawy. Zresztą mamy artystę takiego, którego możemy lubić mniej i bardziej, ale Canaletto, gdyby nie on, to nie mielibyśmy też w tej chwili połowy Warszawy w tej małej części. Typowy nomada. Tak, jeździł od miejsca do miejsca. Tak jest. Ale była hossa na polski teatr i to wielki. Przyjeżdżały tutaj skonfrontować się w tym miejscu z polskim teatrem. Może teraz przyjdzie czas na operę, bo jednak sukcesy Trelińskiego i opery wielkie no, były takie, jakie nikt nie osiągnąć. To, co osiągnęli oni w dwójkę, można powiedzieć, żadnemu teatrowi się nie udało. Udało się kameralnym grupom, chociażby grupa Kantora, która wyjeżdżała i zdobywała świat, ale w tej takiej totalnej, jak teraz się mówi, takiej sile, to jest jedyny w tej chwili ten teatr operowy, który sobie zyskał. Ale to jest dowód na ten taki silny, dynamiczny obraz polskiego teatru operowego, który był w kompletnej ruinie. Ale jednak fascynacja Europą, szczególnie Paryżem, Włochami oczywiście, trwała przez no, co najmniej 2 stulecia. I mam na myśli tutaj Amerykanów, którzy przyjeżdżali, ekscytując się sztuką, która wówczas była współczesna. Teraz oczywiście wydaje nam się historyczną sztuką. Jak to było, Milady? No bo każda sztuka była kiedyś współczesna. Tak. Grand Tour w pewnym momencie to nie było już tylko Półwysep Apeniński. Lord Byron pojechał do Grecji. Jakby w następnej kolejności jeździło się również do Paryża. I Paryż dla Amerykanów był bardzo długo stolicą kultury. Więcej bogaci Amerykanie chcieli kupić swoim żonom stroje w Paryżu i chcieli kupić sztukę, bo to, co jest ciekawe, że w Ameryce nobilitacje, powiedzmy, i takie przyklepanie tych nowych pieniędzy odbywało się przez inwestycje w kulturę. Więc stąd te przyjazdy do Paryża, te oczywiste, czyli w czasach impresjonistów, gdzie nowe pieniądze amerykańskie to nie były dla Europejczyków wystarczająco dobre pieniądze, żeby sprzedawać sztukę renesansu czy baroku. Natomiast ponieważ na rynku byli impresjoniści, no to ci zamożni Amerykanie, którzy dorobili się na żelastwie, na szmatach, wracali z obrazami impresjonistów. Ale proszę pamiętać, że jeszcze w latach 50. Amerykanie przyjeżdżali robić zakupy sztuki nawet amerykańskiej. Kupowali Jacksona Pollocka w galerii w Wenecji. Mhm. Ponieważ to, że ta sztuka była pokazywana właśnie w Paryżu albo właśnie w Wenecji, która kiedyś miała luksusowych turystów. W tej chwili też Wenecja jest jednym z tych miast, które się nic nie zmieniły, tylko turyści się zmienili. No i to nie są ci turyści, którzy gotowi są wydać wielkie pieniądze na dzieło sztuki, tylko raczej zjadają kanapkę gdzieś na schodach i pędzą dalej. Ale chodzą na biennale sztuki, bo to chyba jest modne. Chodzą na biennale, ale nie wiem, czy pamiętasz, ale nasz wiek podeszły daje nam ogląd biennale weneckiego na jakimś takim dłuższym dystansie. Więc ja pamiętam, jak w latach 70. moi znajomi, kolekcjonerzy, dyrektorzy muzeów, kuratorzy mówili mi, słuchaj, nas jest tylko 4-5 tysięcy tych ludzi, którzy interesują się sztuką współczesną. I tych wszystkich poznasz. Prędzej, później i rzeczywiście do Wenecji przyjeżdżało na tak zwane dni prasowe, no może 2000, może 3000 osób. W tej chwili przyjeżdża 200-300 tysięcy. Biennale sprzedaje akredytację po 200-300 euro. No i wszędzie stoi się w kolejkach. No i dlatego przestałam już jeździć na Biennale do Wenecji, ale opowiadałaś, jak kiedyś potrzeba, mus, nie wiem, no jakiś taki prestiż Biennale, żeby się tam znaleźć, był tak silny, że nie bacząc na uciążliwości podróży, to jednak tam jeździłaś. Jeździłam pociągiem. Jeździłam i zatrzymywałam się w jakichś tanich hotelach, gdzie dzieliłam pokój wieloosobowy z innymi ludźmi, którzy również nie bardzo mieli pieniądze i przyjechali ze świata też na to biennale. No i pamiętam, że chciałam przywieźć wszystkie możliwe katalogi, które na tym biennale były. W związku z czym wiozłam ze sobą wiele kilogramów, bo papier jest bardzo ciężki. Katalogi są bardzo ciężkie. I pamiętam, jak kiedyś wróciłam do hotelu, następnego dnia brałam prysznic i zobaczyłam, że na plecach mam siną pręgę. Ta sina pręga była od toreb, w które były pakowane katalogi. One w jakiś sposób to wydarzenie uskrzydlało człowieka, a z drugiej strony na drugi dzień widziałeś, że niosłeś na tych plecach godzinami we wszystkich możliwych środkach, nie wiem, również transportu, kilogramy papieru, no i to się kończyło potem tymi pasami, które wyglądały, jakby się człowiek no, co najmniej solidnie wybiczował. No tak, ale które to były lata, można powiedzieć, że 70. porządny katalog w Polsce to było wielkie święto. No tak, ale o katalogach nie będziemy dzisiaj mówić, tylko o podróżowaniu w jakimś celu artystycznym. Gdybym miała teraz wskazać miasto, które bardzo mnie kusi od dawna, a w którym jeszcze nie byłam, to jest Lizbona. To jest Lizbona, znana mi z piosenek, znana mi z fado i znana mi, uwaga, z filmu Jakimowskiego. Mówimy o dwóch filmach. Tak. Ty mówisz o Imagine, tak? Ja mówię o Imagine i teraz będziemy słuchać piosenki o Lizbonie, jak ja ją sobie wyobrażam na podstawie piosenek i właśnie na podstawie filmu Jakimowskiego, Imagine. Muzyka. Cheguei um dia a Lisboa com malas cheias de vento. Que pesavam as palavras que eu trago no pensamento. Fui de colina em colina ver o céu de que se gosta. E tu ficaste, Lisboa, vestida de mar e encosta. Oh, Lisboa, cais de fome marinheira, se a minha voz tu consentes. Oh, Lisboa, naquela onda primeira, canto o fado que tu sentes por seres Lisboa. Oh, Lisboa, raiz de barcos perdidos, onde o mar dos meus sentidos voa-se voa. E lá por ter bebido o sal de outra margem, em noites de frias rotas, poderás ver que eu sou um fado em viagem sobre o dorso das gaivotas. Todos os dias me prendem esses voos feitos d'água, onde as velas sem caminho navegam por minha mágoa. Mas qualquer resto de vida murmura para qualquer lado essa distância perdida que faz distância no fado. Oh, Lisboa, cais de fome marinheira, se a minha voz tu consentes. Oh, Lisboa, naquela onda primeira, canto o fado que tu sentes por seres Lisboa. Oh, Lisboa, raiz de barcos perdidos, onde o mar dos meus sentidos voa-se voa. E lá por ter bebido o sal de outra margem, em noites de frias gotas, poderás ver que eu sou um fado em viagem sobre o dorso das gaivotas. Barcos perdidos, onde o mar dos meus sentidos voa-se voa. E lá por ter bebido o sal de outra margem, em noites de frias rotas, poderás ver que eu sou um Tak pięknie o Lizbonie zaśpiewał Vasco Rafael, być może potomek Vasco da Gamy, podróżnika, który no może gdzieś tam w niebie patronuje dzisiaj naszej rozmowie. Tak sobie myślę, że Lizboę zobaczyłam poprzez film, jak powiedziałam, Andrzeja Kimowskiego, który to film traktował o ludziach niewidomych. Lizbona była przedstawiona poprzez dźwięki. To jest jeszcze osobny sposób zwiedzania. Słuchanie dźwięków, nie tylko obrazy. ale oglądanie, no właściwie wchłanianie zapachów, o czym już mówił Jerzy Galina, nie były to najlepsze zapachy. Niemniej dźwiękami, czy oglądamy, sycimy się dźwiękami, muzyką. Jak, Tosiu, bo ty mówiłaś o muzyce, czy ty łapiesz atmosferę miejsca, kraju, miasta poprzez dźwięki? Atmosferę dźwiękową. No myślę, że tak jak każdy z nas, że jest to bardzo ważny rodzaj bodźców, które do nas docierają, także na pewno tak. Ale muszę przyznać, że jedną z bliższych mi tych atmosfer jest jednak zbliżone do ciszy jakiś szum oceanu czy morza i po prostu kiedy podróżuję, to jest gdzieś tam no, moja ulubiona sfera dźwiękowa. Natomiast no, na pewno tak, każde miasto ma jakąś swoją atmosferę i swój poziom głośności, swój rodzaj dźwięków, rozmów. Sam język też przecież kształtuje jeden z tych poziomów, także no, na pewno zdecydowanie tak. No ale ja właśnie tutaj, to może dlatego ten angielski... Chciałbym, mnie to ucieknie, a to ważne. Jerzy Galina, koniecznie. No, ja chciałem powiedzieć o muzyce, która jest słyszalna przede wszystkim w mowie, w rozmowie. Każdy z tych krajów, o których mówiliśmy, ma swój język i swoją melodię. Niekoniecznie to musi być śpiewanie i muzyka. Ja nie muszę znać języka, naprawdę, żeby się zorientować, o czym śpiewa Hiszpan albo zespół hiszpański. I to, co mnie uderzyło, zresztą w jednym z najważniejszych miast, które odwiedziłem, to jest Barcelona i bardzo pamiętam, i drugie Toledo. Niebywałe chociażby ze względu na światło, które nam zostawił między innymi El Greco, przepraszam. Tak, że zrozumiałem, jak się podjeżdżałem autobusem i to było jeszcze jakieś 10-12 kilometrów, takie światło przez chmury jest tam. Po prostu nie, to nie jest zmyślone. A Barcelona ma odrębne. To nie ma co opowiadać, bo wtedy opowiem kilka wrzutek takich turystycznych. Natomiast dla mnie miastem, które naprawdę jest przeze mnie zapamiętane i to z czasów takiego dosyć jeszcze ponurego, to jest Praga, która jest niewymieniana przez was, a ja ją wymienię, że ja taki, można powiedzieć, w pewien sposób się jakiś taki zawstydziłem, bo ja tak lubię Kraków. Ja tak lubię polskie też te małe miasta, chociażby miasteczka jak Kazimierz, czy jak Zamość. Jeszcze kilka innych można by wymienić, chociażby na południowej, zachodniej części jest Toruń i tak dalej, ale Praga była dla mnie lśnieniem autentycznym. I to był czas, kiedy pojechaliśmy i tam miałem naprawdę ważną realizację pod tytułem Solidarność w Pradze, gdzie wywracałem czołg na Wacławskim Namieście. I to wszystko, ten czołg, to wszystko to była blada jakaś sprawa. Natomiast jak zobaczyłem miasto na tych wielopoziomach, te kamienice, te szczegóły dopracowane, a zapomniane w czasie demoludu, to wiedziałem, że mieszkałem obok Czechosłowacji, obok takiego pięknego miasta i o nim nic nie wiedziałem. I takie było moje troszkę, no taki ze zazdrością patrzyłem i mam ciągle w pamięci ten pierwszy moment, kiedy z żoną przechadzaliśmy się po Wacławskim Namieście, po Starym Mieście i tych małych, złotych, innych uliczkach i na końcu tam lądowaliśmy w jakiejś piwiarni, gdzie oczywiście byli sami przyjaciele, bo przyjechali z Polski, bo to była taka ważna okazja. Także ja gdybym miał wymieniać swoje miasto, to jest Praga. A nie pytałam o wymienianie swojego miasta, ale dobrze, niech i tak będzie. To, no, to może być spóźniona refleksja do tego, co wcześniej powiedzieliście. Może być ten wątek. Michał wspominał o tym, że film w 80 dni dookoła świata był ewenementem w owym czasie, w latach 50., ponieważ wszystkie z tych miast reżyser i cała ekipa filmowa odwiedzili. Natomiast jakże często miasto było markowane, po prostu istniało w postaci dekoracji. W zasadzie no także u nas w Polsce kręciło się filmy tu na miejscu, gdzie za jakieś tam miasto egzotyczne robił fragmencik nie wiem czego, muru. Bywało różnie pod tym względem. Powiedziałbym, że czasami to wynikało z biedy, czasami też wynikało to z jakiegoś zamysłu artystycznego. Na przykład, wracając do Hollywood, ale zaraz wrócę do polskiego też przykładu, istnieją te filmy z lat 30. Z Fredem Astaire i Ginger Rogers, wspaniałe ich musicale, które rozgrywały się rzekomo w różnych miastach europejskich, natomiast to były miasta europejskie wyobrażone i przede wszystkim przetworzone w taką bardzo wyrafinowaną scenografię art deco. Myślę zwłaszcza o filmie Panowie w cylindrach, który rozgrywał się w słowie w Wenecji, natomiast to była Wenecja wyobrażona przez scenografów i była przepiękna w tej swojej absolutnej sztuczności. Polskie przykłady, no jest ich pewnie kilka. Mnie zawsze przychodzi do głowy taki trochę nawet rozczulający, mianowicie film Kochaj albo rzuć, trzecia część trylogii o Kargulu i Pawlaku, która rozgrywa się w Stanach Zjednoczonych i rzeczywiście są tam sceny kręcone z ekipą na ulicach Chicago, ale wszystkie wnętrza w tym filmie kręcone są w wytwórni we Wrocławiu i to widać to bardzo, bardzo wyraźnie. Właśnie typy klamek, tudzież kontaktów elektrycznych, wszystkiego, no te, bardzo polska jest ta Ameryka tam pokazana, ale no, ten walor autentyczności, mam wrażenie, jest czymś, co, na czym teraz nam już bardzo zależy, tak, znaczy bardzo trudno by było współczesnemu widzowi wmówić, że oto jest Paryż, no jednak pod tym względem jesteśmy rozpieszczeni, już takiej sztuczności nie kupilibyśmy. Ale może szkoda, bo tak sobie myślę o ekspresjonistach niemieckich, którzy celowo ujednolicali zarówno scenografię, która była bardzo mała, bo ja to widziałam w makiecie, to były parometrowe właściwie realizacje, aranżacje, instalacje, można by w tej chwili powiedzieć. Makijaż, charakteryzacja, o które to wszystko było szalenie jednorodne. Niby się to gdzieś działo w jakimś tam mieście, ale tak naprawdę no, to była też sztuka iluzji ogromna. Oczywiście tak. I był też w tym pewien ogromny urok i powiedziałbym wyobraźnia. No przede wszystkim chociażby taki film ikoniczny, jak to się teraz modnie mówi, myślę o musicalu Amerykanin w Paryżu, prawda, w którym najpiękniejsza sekwencja, ta baletowa pod koniec, to jest Paryż już odtworzony właśnie czasami w sposób niesłychanie umowny. I ta sekwencja obecnie cieszy się powodzeniem w filmie La La Land, gdzie jest nawiązanie właśnie do tamtego baletu i między innymi Ryan Gosling i Emma Stone tańczą w narysowanym Paryżu w ostatniej scenie, więc może gdzieś tęsknimy też do tej pewnej umowności w przenoszeniu się w miejsca rozmaite. Ja myślę, że tęsknimy też za, już była mowa o tym, za starymi miastami i chcielibyśmy czasami powrócić do sytuacji, jaka była, no nie wiem, 100 lat temu, 50 lat temu. I między innymi dla mnie taką piosenką, która jest nostalgiczna i przypomina nieistniejący już Nowy Jork, jest kołysanka z Broadwayu. Come on along and listen to the lullaby of Broadway, the hip parade and ballyhoo, the lullaby of Broadway. The rumble of a subway train, the rattle of a taxi, the daffodils who entertained at Angelo's and Maxie's. When a Broadway baby says goodnight, it's early in the morning. Manhattan babies don't sleep tight until the dawn. The Copacabana Birdland to the lullaby of Broadway. The band begins to go to town and everything gets hazy. You rock by your baby round to Ellington or Basie. When a Broadway baby says goodnight, it's early in the morning. Manhattan babies don't sleep tight until the dawn. Good night. The milkman's on his way. Mam nadzieję, że Tony Bennett nie uśpił wszystkich, a jeżeli, no to trudno, ponieważ nasza podróż dobiega końca. Nasza podróż była nieskoordynowana, była chaotyczna, no bo chyba teraz tak podróżujemy i w ten sposób żyjemy. Na zakończenie mówiliśmy, jakie miasto najbardziej lubimy. Tak między sobą mówiliśmy. I teraz chciałabym, żeby taki każdy z Państwa, każdy z moich gości powiedział jednym, naprawdę jednym, krótkim zdaniem, które miasto, gdzie, a może nie miasto, może jakaś miejscowość o wiele mniejsza, byłaby tą, gdzie chciałaby się wybrać w tej chwili już od, natychmiast. Milado. Ja myślę, że znowu do Pragi. Moja babcia mieszkała bardzo blisko Opery Praskiej na Narodnej Trzydzie. Wypada pojechać znowu do Pragi. Tosia? Ja zdecydowanie chciałabym w tej chwili udać się do Los Angeles, bo jestem właśnie pod wpływem wspomnianego La La Land, który jest dosyć kontrowersyjny, ale bardzo przyjemny. A Michał? Och, przeniósłbym się w okolice Placu Waszyngtona w Nowym Jorku. No i Jurek? Ja bym chciał tam pojechać, gdzie w tej chwili mój syn wyjechał po raz pierwszy do Stanów, żeby mnie zaprosił do tego miasta. A do tego miasta, które ja zawsze tęsknię, to jest taka sekwencja z filmu Herzoga, gdzie jest wielka talfa przez rzeczystego lodu i przychodzą ludzie i spoglądają przez ten lód i mówią, że widzą tam na dnie miasto, gdzie ludzie żyją, gdzie żyje, się kochają, pracują i że chcieliby się też tam znaleźć. A ja, proszę Państwa, jadę w tej chwili do Londynu. Jestem prawie już spakowany, mam walizki, ale zanim to zrobię, chciałam bardzo pięknie podziękować moim gościom za podróże i w pamięci, i podróże takie nierealne i bardziej realne, a gośćmi byli Milada Ślizińska, historyk sztuki i kurator. Dziękuję, dobranoc. Dobranoc. Antonina Konopelska, młoda artystka, obecnie pisząca doktorat na Akademii Sztuk Pięknych. Dobranoc. Jerzy Kalina, artysta wielobranżowy. Wypraszam sobie, co to znaczy wielobranżowy. No bardzo, chciałam ci dobrze powiedzieć. Dziękuję. Chciałam ci ładnie powiedzieć. Oraz Michał Oleszczyk, krytyk filmowy, znawca filmu, historyk filmu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dobranoc. Dziękuję pięknie, a ja się wybieram piechotą do Londynu. My name is Geordie McIntyre and the Bens don't even have a fire. So the wife says, Geordie, go to London town. And if they don't give us half a chance, don't even give us a second glance, then Geordie with my blessings burn them down. Come on, follow the Geordie boys, then fill your heart with joy. Right, and the wife says, Geordie, go to London town. And if they don't give us a couple of bob, won't even give you a decent job, then Geordie, with my blessings, burn them down. Come on, follow the Geordie boys, they'll fill your heart with joy. can see the